QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela 11 sierpnia, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Ukraina już otwarcie przyznaje, że jej siłą udało się wejść na teren Rosji i prowadzić tam walki. Ratownicy na Mazurach apelują do żeglarzy o rozwagę. Wiemy już, kiedy wrócą do Warszawy nasi medaliści, siatkarze i Julia Szeremeta. Rosjanie w nocy zaatakowali obwód kijowski i prawdopodobnie przy pomocy północno-koreańskich rakiet. Poinformował o tym w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jak dodał, był to kolejny terrorystyczny atak rakietowy na Ukrainę. Dokładne pochodzenie pocisków mają ustalić analizy ekspertów pirotechnicznych. W nocnym ataku rakietowym na obwód kijowski zginęły 2 osoby, a 3 zostały ranne. W mieście Browary koło Kijowa odłamki rakiety spadły na domy mieszkalne, zginęły 2 osoby. Wczoraj prezydent Zełenski potwierdził, że Ukraińcy prowadzą działania na terenie Rosji w rejonie Kurska. Dziś wysoki rangą przedstawiciel władz w Kijowie mówił agencji AFP, że głównym celem prowadzonych działań jest destabilizacja sytuacji wewnętrznej w Rosji, która nie jest w stanie bronić swoich granic. Podkreślił przy tym, że ofensywa znacząco podniosła morale wśród ukraińskich żołnierzy. Przedstawiciel władz w Kijowie dodał, że Ukraina będzie przestrzegać międzynarodowego prawa i nie planuje aneksji żadnego terytorium. Ukraińcy wdarli się do obwodu kurskiego we wtorek. Od tego czasu w regionie trwają intensywne walki. Służby dbające o bezpieczeństwo na Wielkich Jeziorach Mazurskich apelują do żeglarzy o rozwagę. Grupa żeglarzy zaalarmowała ratowników o zaginięciu kolegi. Uruchomiono procedury poszukiwawcze, relacjonuje dyspozytor Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Giżycka Marek Banaszkiewicz. Zostały ruszone wszystkie służby i tak naprawdę okazało się, że ten kolega się schował przed nimi pod pomostem i siedział 20 minut. Czy tam pan był po spożyciu? Głupi żart. Służby apelują do wypoczywających na wodzie o odpowiedzialne i rozważne zachowanie. W Komborni na Podkarpaciu wilki zaatakowały prywatną hodowlę danieli. Jeleniowate nie przeżyły. To nie pierwszy taki atak, mówi podkomisarz Sławomir Godzisz z krośnieńskiej policji. Pataha, która prawdopodobnie wcześniej już zaatakowała też owce, teraz zaatakowała daniele hodowlane, które były ogrodzone, miały pastuch, jednak tam drzewo, które się powaliło, uszkodziło ten pastuch i 10 danieli, ta pataha wilków częściowo zagryzła, częściowo jeszcze żyły, czekały na, jak to mówią, dokończenie finalnie całej operacji przez wilki. O sprawie została poinformowana Regionalna Inspekcja Ochrony Środowiska. Od 1998 roku wilki objęte są ochroną. Zabronione jest ich zabijanie, chwytanie, a także niszczenie ich siedlisk. Jak argumentują ekolodzy, zwierzęta hodowlane nie są podstawowym celem polowań wilków. Zwykle robią to z powodów takich jak fragmentacja siedlisk, wycinanie lasów, rozbijanie wilczych rodzin w wyniku odstrzału czy dokarmianie przez ludzi. Ochrona przed ewentualnymi atakami wilków na zwierzęta obejmuje ogrodzenie pastwiska pastuchem elektrycznym czy odpowiednie zabezpieczenie zwierząt gospodarczych na noc w zamkniętych budynkach. Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu już na finiszu. Od rana trwają ostatnie finały zawodów, a wieczorem na Stade de France odbędzie się ceremonia zakończenia. Jak paryżanie oceniają imprezę? Reakcję mieszkańców stolicy zebrał korespondent Polskiego Radia w Paryżu Stefan Folzer. Na początku mówiliśmy, mamy igrzyska, ale nas to nie obchodzi. Dużo osób tak mówiło, ale powoli nas wciągnęło, tak jak wielu Paryżan. Na początku byliśmy bardzo negatywnie nastawieni. Wszyscy mówili, że nie będziemy gotowi, że będzie katastrofa, ale teraz jesteśmy bardzo zadowoleni. To pokonało nasze złe nastroje. Przecież szermierka i taekwondo w Grand Palais to niesamowite. Co za sceneria. Przyszli organizatorzy będą mieli problemy, żeby zrobić coś lepszego. W Los Angeles pewnie będą mieli piękny stadion, ale ujęcia stąd są nie do pobicia. Strzelanie z łuku z pałacem inwalidów w tle, meta kolaży pod wieżą Eiffla, te ujęcia są kultowe, będą wzorem dla wielu igrzysk.

słuchają Państwo audycji poświęconej roślinom, ale też wielu innym zagadnieniom, zagadkom, zagwostkom, zabobonom, zawiłościom, które z roślinami są związane. Ja nazywam się Paweł Sztarbowski i co dwa tygodnie w niedzielę, w samo południe, no może prawie w samo południe, staram się wraz z zaproszonymi do audycji osobami przybliżać i promować to zaskakujące i wciąż zbyt mało przez nas doceniane królestwo. Osoby, które słuchają nas po raz pierwszy, a chciałyby powrócić do poprzednich odcinków, zachęcam do sięgnięcia po podcasty. Znajdziecie je na stronie Trójki w zakładce podcasty lub w zakładce poświęconej Królestwu Roślin. Zapraszam też oczywiście na mój Instagram i dziękuję osobom, które piszą do mnie, proponują kolejne tematy, gości. Z góry też przepraszam, że nie jestem w stanie zrealizować tych wszystkich waszych pragnień od razu, ale wierzcie mi, biorę je sobie głęboko do serca i stopniowo będę na pewno korzystał z tych podpowiedzi. A skoro Królestwo Roślin, to dość naturalną koleją rzeczy od czasu do czasu zaglądamy również do ogrodów. Jeśli wierzyć Cyceronowi, który powiedział, jeśli posiadasz ogród i bibliotekę, to jesteś w posiadaniu wszystkiego, to dzisiejsza audycja ma szansę pokazać nam, jak właśnie jesteśmy w stanie stać się tymi posiadaczami wszystkiego. Ale też od razu dodam, że to nie jest audycja tylko dla posiadaczy ogrodów, ale też dla ich miłośników. Dla osób, które fascynują się sztuką ogrodową, które są w stanie przebyć czasami pół świata, żeby zwiedzić jakiś słynny ogród. Może nie będziemy wyruszać aż tak daleko, ale zapraszamy do takiej ogrodowej wycieczki po całej Polsce, żeby przyjrzeć się wybranym ogrodom pokazowym, otwartym do zwiedzania. A naszą przewodniczką po tym bujnym ogrodowym świecie będzie Joanna Włodarska, z wykształcenia biolożka i polonistka, niesamowite zderzenie, ogrodniczka z pasji, założycielka Akademii Siedliska pod Lipami. Dzień dobry. Dzień dobry. Joanna od kilku lat zbiera materiały i pisze przewodnik po polskich ogrodach pokazowych. Na jakim etapie jest ta twoja praca? Pomalutku zmierzam do brzegu. W momencie, kiedy postanowiłam sobie zrobić taki przewodnik, bo szczerze mówiąc na punkcie zieleni, przebywania wśród zieleni, zawsze miałam lekką obsesję. I w każdym miejscu, gdzie byłam, w którym byłam, po prostu szukałam albo parku, albo ogrodu, gdzie mogłabym zobaczyć, co tam rośnie, co tam biega, jak to wygląda. Szukałam po prostu miejsca dla siebie wśród zieleni. No i w którymś momencie przyszło mi do głowy, że dobrze, spróbujemy to usystematyzować. A ponieważ z wykonywanego przez większość życia jestem dziennikarką, więc podeszłam do tego po prostu jak do zadania dziennikarskiego. Czyli zrobiłam sobie research, ile mniej więcej tych ogrodów jest, gdzie, jak to logistycznie ułożyć wszystko. No, sezon ogrodowy jest stosunkowo krótki. No i zaczęłam się tym zajmować jakieś 3 lata temu, już tak, żeby zbierać informacje. I im więcej ogrodów odwiedzam, tym bardziej dochodzę do wniosku, że porwałam się z motyką na słońce. Ponieważ nie wszystkie te ogrody wyskakują nam, powiedzmy sobie, w wyszukiwarce, tak od szukamy ogrody pokazowe i mamy. No niestety to tak nie wygląda. Mamy oczywiście ogrody botaniczne, które zwykle wtedy wyskakują, przynajmniej te najbardziej znane. Niektóre ogrody pokazowe, prywatne nam wyskakują, a cała reszta szuka się po prostu gdzieś tam na forach ogrodniczych, w grupach ogrodniczych, po znajomych, bo to środowisko wbrew pozorom jest całkiem duże już w tej chwili. Czyli rozumiem, trochę taka praca detektywistyczna właśnie tropiąca poszczególne ogrody, ale kiedy tak sobie myślę o temacie tej naszej dzisiejszej rozmowy, to przypomina mi się taka humoreska, która u mnie w rodzinie wręcz weszła do takiego naszego domowego słownika. byliśmy kiedyś w Tbilisi i chcieliśmy zwiedzić tamtejszy bardzo słynny ogród botaniczny. On jest rzeczywiście przepiękny, położony na wzgórzach, a jeszcze też bogaty w różnorodne gatunki, również takie egzotyczne, bo to jest taki specyficzny mikroklimat, który pozwala po prostu tym gatunkom tam przetrwać i rosnąć. I kiedy szukaliśmy informacji o tym ogrodzie, w internecie mój syn natknął się na taką jedną z pierwszych opinii, które tam się pojawiły. Dodam, że w języku polskim, i ta opinia była mniej więcej taka: krzaki jak krzaki, nie ma się czym tak podniecać. I w związku z tym, że właśnie te krzaki jak krzaki, chcecie zapytać, dlaczego w ogóle warto zwiedzać ogrody? Dlaczego warto zwiedzać te krzaki jak krzaki? Ja myślę, że turystyka ogrodowa, no ona nie jest dla każdego. Na pewno jest dla miłośników zieleni, miłośników ogrodów, osób, które fascynują się tym tematem. Osób, które po prostu szukają takiego fajnego miejsca, w którym można się wyciszyć po zgiełku miasta, które tam biegamy w obłędzie lekkim, ciągle fotografując, i w pewnym momencie czujemy, że już dopada nas zmęczenie, i wtedy dobrze, to gdzie my mamy najbliższy ogród albo park? Tu mówimy o takich, powiedzmy sobie, zwykłym człowieku, który nie ma obsesji ogrodowej. Natomiast jest naprawdę bardzo dużo osób, które taką obsesję ogrodową mają. I te ogrody wręcz planują często swoje wakacje pod takim kątem, że dobrze, jedziemy sobie rodzinnie gdzieś tam, to ja sobie sprawdzę, gdzie ja tam mam blisko jakiś ciekawy park, ciekawy ogród, czy ja mogę wejść do tego ogrodu, powiedzmy prywatnego, bo niektóre też są udostępniane, czy nie mogę. I też tak dzisiaj właśnie doszłam do takiego wniosku. Oczywiście w ogrodzie, jednym z warszawskich ogrodów, że tak naprawdę w pełni jakby mogą chłonąć te wszystkie cuda w ogrodach osoby, które już troszeczkę tę wiedzę zgłębiły. Czyli mniej więcej wiedzą, co rośnie, jak rośnie, dlaczego tu rośnie, a nie gdzie indziej. I troszeczkę, zwłaszcza jeśli mówimy o ogrodach stylizowanych lub historycznych, potrafią sobie całość tego założenia ogrodowego umiejscowić w czasie. Bo taki, powiedzmy sobie, normalny odbiorca ogrodowiska, on po prostu chłonie zieleń, chłonie przyrodę, napawa się zapachem, dźwiękiem, widokiem, korzysta z piękności tego miejsca. Natomiast ogrodomaniak, on oczywiście korzysta z piękności tego miejsca, ale też jednocześnie stara się tak, po pierwsze, dobrze, czy ja tu znajdę inspirację do swojego ogrodu? Tak, to chyba też jest częste właśnie takie tak, patrzenie poprzez ten pryzmat częste. Inspiracji. Sama się na tym łapię. Po drugie, co w tym ogrodzie jest? Co zwraca moją uwagę? Mówię moją, ale mówię w tej chwili przez pryzmat ogrodomaniaka, który zwiedza ogrody. Co w tym ogrodzie jest? Dlaczego to jest? Czy ten ogród ma jakąś historię? Jaki jest jego charakter? Bo przecież mamy mnóstwo rodzajów ogrodów. Od choćby odwieczny spór to, czy park jest ogrodem? Czy każdy park jest ogrodem i z kolei, czy każdy ogród może być parkiem? I co było pierwsze, park czy ogród? No tu zdania są podzielone, tak samo jak w przypadku jajka czy kury, prawda? Więc generalnie ogród, nazwa ogród, słowo, wywodzi się od ogrodzenia. Czyli po prostu jakiś teren zielony, użytkowy, zagospodarowany został ogrodzony, żeby służył człowiekowi, i stąd jest nazwa ogród. A park? No park to już, mam wrażenie, pierwsza połowa XIX wieku, ogrody krajobrazowe w stylu angielskim. I to są właśnie tak, czy bardzo końcówka wiele... XVIII wieku, kiedy ale też po prostu pewne ogrody stawały się tak publiczne. To też jest ten taki, przy okazji tego sporu jest też, mam wrażenie, inny spór dotyczący tego, czy ogród jest dziełem sztuki. I tu na przykład Longin Majdecki, autor kocham tej wielkopomnej, dwutomowej historii ogrodu. Mam jeszcze pierwsze wydanie. którą bardzo zresztą polecamy. On uważa, że tylko niektóre ogrody można uznać za dzieła sztuki. Tak. Właśnie te, w których na szczególną jakąś uwagę zwraca kompozycja, dobór zieleni, dobór roślin i właśnie pewnego rodzaju, no właśnie taki artystyczny gest, który towarzyszy tak, tworzeniu ja tego ogrodu. Absolutnie zgadzam się właśnie z takim podejściem do tego, czy ogród może być dziełem sztuki. Nie każdy. Weźmy na przykład, bardzo modne jest ostatnio ogrodnictwo permakulturowe. Permakulturowe, czyli w pełni naturalne, gdzie pozwalamy roślinom żyć własnym życiem. Ja mówię oczywiście w skrócie, dużym skrócie myślowym. I taki ogród permakulturowy, on będzie bardzo rzadko mógł być potraktowany jako dzieło sztuki, bo on nie do końca jest dziełem człowieka. To jest po prostu odrobinkę oswojona natura, którą można, z której darów można korzystać. Tak, ale gdybyśmy mogli tu nie wchodzić właśnie na razie za daleko w tego rodzaju dywagacje, bo obiecaliśmy tutaj osobom nas słuchającym przewodnik po tych ogrodach, polskich ogrodach otwartych do zwiedzania. Wspomniałaś już o ogrodach botanicznych. Ja bym dodał jeszcze arboreta, bo parki też oczywiście, bo wydaje mi się, że to są takie trzy kategorie, które, no, kiedy byśmy zapytali o takie ogrody otwarte do zwiedzania, to one od razu się kojarzą, prawda? Jakie w takim razie wymieniłabyś takie najsłynniejsze, bo tych ogrodów botanicznych zdaje się jest prawie 40. Ogrodów botanicznych mamy 43. Nawet w sumie 43. Zarejestrowane są 44, ale jeden nie funkcjonuje. Więc o wszystkich oczywiście nie opowiem. Większość ogrodów botanicznych, które funkcjonują w Polsce i znajdują się na liście, są to placówki badawcze. Badawcze, które znajdują się w zarządzie i w pieczy różnych instytucji edukacyjnych. Bardzo często są to uczelnie wyższe, czy to o profilu leśnym, czy biologicznym, przyrodniczym, bo to zależy, ale są też ogrody botaniczne prowadzone przez nadleśnictwa. Bo znowu, czy arboretum jest ogrodem botanicznym? Nie każde. I tak jak mamy 43 ogrody botaniczne, wśród nich mamy również arboreta, które mają status ogrodu botanicznego. I tutaj może wyjaśnijmy, że arboreta to są takie ogrody, które skupiają się przede wszystkim na drzewach. Arboreta tak naprawdę to bym powiedziała, że to nie do końca są ogrody. Arboreta zwykle są to po prostu wydzielone części lasu, w których prowadzi się uprawę poszczególnych gatunków, bada się, w jaki sposób one się zachowują w danym klimacie. Bardzo często uprawia się również gatunki zagrożone. Arboretum to jest wydzielona część lasu, udostępniona do zwiedzania i taka, w której prowadzone są prace hodowlane, upraw i badawcze. No i przyjmijmy, że mamy wakacje, już końcówkę co prawda wakacji, ale może część ze słuchających nas osób nawet w tej chwili jest gdzieś w trasie. Do jakiego arboretum byś szczególnie zaprosiła? Szczególnie arboretum Wojsławice. Czyli Dolny Śląsk. Dolny Śląsk w górę w stronę Łodzi. Mhm. Jest to arboretum o statusie ogrodu botanicznego, więc mamy tam nie tylko kolekcję różnych gatunków drzew, ale mamy również absolutnie wspaniałe i absolutnie powalające i imponujące kolekcje roślin zielonych, w tym kolekcje bylin, czyli roślin wieloletnich. Mamy tam też kolekcje narodowe, czyli co to znaczy? Absolutnie wybitne kolekcje poszczególnych gatunków, gdzie znajdują się gatunki rzadkie, często już nieuprawiane, trudne, po prostu pełen przekrój. I arboretum w Wojsławicach jest jednym z najbardziej spektakularnych i tak naprawdę każdy znajdzie tam coś dla siebie. Bo są tam miejsca zarówno, gdzie dzieci mogą fajnie spędzić czas, są miejsca, gdzie osoba, dla której bieganie z obłędem w oczach od jednej kolekcji do drugiej, co ja czynię radośnie oczywiście, niekoniecznie jest celem, ale na przykład tak jak mój szanowny małżonek, który widząc, że wkraczamy za bramę jakiegoś ogrodu czy arboretum, oddala się statecznie, szuka sobie jakiegoś fajnego miejsca i po prostu czeka na mój telefon, aż poproszę uprzejmie, żeby natychmiast przybył, bo ja się muszę czymś absolutnie cudownym podzielić, więc tam każdy znajdzie coś dla siebie. I jest też fantastyczna strona internetowa, najlepsza, od razu powiem, że ze wszystkich tych ogrodów, gdzie tak naprawdę bez problemu intuicyjnie znajdziemy wszystkie informacje. Więc Wojsławice, absolutnie. No dobrze, jedziemy bardziej w stronę Warszawy w takim razie, z tego Dolnego Śląska. Czy Arboretum w Rogowie byś poleciła? Bo to jest, zdaje się, jedno z największych w Europie. Jest największym w Polsce arboretum, jednym z największych w Europie. I tutaj znowu mamy zarówno kolekcję roślin zielonych, jak i kolekcję drzewiaste. Jednak pamiętajmy, że większość tej powierzchni, ponad 80% powierzchni Arboretum w Rogowie jest po prostu powierzchnią leśną, gdzie oczywiście, znowu, większość tej większości my możemy odwiedzić, możemy tam przejść na spacer. Są bardzo czytelnie pooznaczane poszczególne kolekcje, spokojnie możemy je sobie znaleźć i tak dalej, ale dla takiego przeciętnego ogrodowego turysty bardzo blisko od wejścia jest ta część taka, powiedzmy sobie, pokazowa z tymi kolekcjami roślin zielnych, gdzie też można zanurzyć się w pięknie tych roślin. Zdecydowanie bym polecała. Jeszcze oczywiście przychodzą mi tutaj do głowy Lusławice. Nie tyle nawet samo arboretum, choć oczywiście no ono też jest bardzo znane, ale tutaj osoba wybitnego kompozytora Krzysztofa Pendereckiego, który stworzył absolutnie to arboretum. I tutaj choćby przez osobę twórcy i sposób doboru nasadzeń powiedziałabym, że jest to dzieło sztuki. Tak, i tu też towarzyszy temu piękna strona internetowa, to już dodam od siebie, bo tam właśnie tej takiej wycieczce po parku w Lusławicach, to jest to Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, towarzyszą właśnie różne utwory Krzysztofa Pendereckiego, których można sobie posłuchać. Gdzieś przeczytałem, że jest 340 gatunków klonów i w związku z tym jesienią najbardziej warto tam tak, bo są ogrody botaniczne i arboreta, gdzie w sumie planując wyjazd, warto zobaczyć, na jakie kolekcje jest tam kładziony nacisk. Jeżeli wybieramy się do ogrodu japońskiego, któregoś z kilku, bo z takich do polecenia mam trzy, no to wybieramy raczej wczesną wiosnę, koniec kwietnia, maj, czyli te wszystkie rododendrony, azalie, po prostu feria barw i absolutny zachwyt. Jeżeli mówimy o ogrodach, gdzie kładziemy nacisk na kolekcje bylinowe, no to przede wszystkim lato, pełnia lata, wczesne lato, powiedzmy sobie do połowy sierpnia. Jeżeli natomiast mówimy o arboretach, najbardziej spektakularne są jesienią. Tak, a wróćmy jeszcze na chwilę do ogrodów botanicznych, bo już dowiedzieliśmy się, czym one są mniej więcej, natomiast też chcę cię podpytać o takie ogrody botaniczne, które w sposób szczególny byś mogła polecić. My tutaj jako Królestwo Roślin jesteśmy już, mogę powiedzieć, troszkę zaprzyjaźnieni z ogrodem botanicznym w Powsinie, ze względu oczywiście na bliskość geograficzną. A jakie jeszcze ogrody naprawdę warto? Dla mnie absolutnym numerem jeden wśród polskich ogrodów botanicznych jest ogród botaniczny we Wrocławiu. Ogród jakby podlegający Uniwersytetowi Przyrodniczemu. I co tam jest takiego wyjątkowego? Po pierwsze, piękno. Ten ogród jest poprowadzony w bardzo estetyczny, bardzo taki, powiedzmy sobie, chwytający za serce i zachwycający sposób. Czyli te kolekcje bylinowe są ozdobne, ale mamy też kolekcje stricte naukowe. i jednocześnie jest bardzo czytelny układ tych wszystkich kolekcji, bardzo czytelny opis, są nazwy zarówno łacińskie, jak i polskie, co dla laika jest istotne. Mnie to zasadniczo wszystko jedno, ale dla laika jest to dosyć istotne. A ja na przykład też lubię się dowiadywać nazw gatunków, nazw roślin, których nie znam, czy które na przykład znam, ale pod jakąś inną nazwą. Więc tutaj to jest bardzo ważne i bardzo ważne jest to, że te kolekcje są jakby poprowadzone kilkutorowo, czyli nie tylko rodziny poszczególnych roślin, dajmy na to bylice, tak? Ale również użytkowo, czyli ta sama roślina może się znaleźć w kilku różnych kolekcjach, bo dana roślina może być rośliną barwierską, rośliną leczniczą, no jest bylicą, może być też rośliną ogrodu wiejskiego i ona się znajdzie we wszystkich tych podogrodach tematycznych z dokładnym opisem. Czyli mówiliśmy o inspiracji, ale rozumiem, że do tych ogrodów pokazowych też często jedziemy po wiedzę, prawda? Przede wszystkim do ogrodów botanicznych jedziemy po wiedzę. Bo mówimy Wrocław i znowu jesteśmy na tym Dolnym Śląsku. Jakoś strasznie nas ciągnie w tamtą stronę. Bardzo dużo. Tam jest łagodniejszy klimat. W jakiejś innej części Polski, gdybyś miała jakiś ogród botaniczny. Dobra, to lecimy na Kaszuby. Mhm. Na Kaszubach. Tam jeszcze nas nie było, więc. Tak, na Kaszubach mamy najstarszy prywatny polski ogród botaniczny w Gołubiu, który został założony w latach 80. Prace były jeszcze wcześniejsze i na kilku hektarach właściciele tego ogrodu w otoczeniu w większości leśnym lub przyleśnym utworzyli bardzo interesujące kolekcje roślin. Jest to ogród, który trochę przenosi nas zapachem i atmosferą do lasu. Daje nam mnóstwo inspiracji, szczególnie alpinarium, czyli kolekcja roślin górskich i podgórskich. I jednocześnie daje nam bardzo dużą dawkę wiedzy, co dla ogrodnika pasją jest po prostu bezcenne. Tak, to w tym Gołubiu, może na Kaszubach się na razie zatrzymajmy w tej naszej podróży przez ogrodową Polskę. Zróbmy chwilę przerwy, a może właśnie nie róbmy przerwy, tylko wyobraźmy sobie, że gdzieś tam na tych Kaszubach jesteśmy, zamknijmy oczy, wyobraźmy sobie najpiękniejszy ogród, w jakim chcielibyśmy się znaleźć i posłuchajmy słynnej piosenki ze słowami Jonasza Kofty. Pamiętajcie o ogrodach. Bluszczę ku oknom, kwiatem w samotność, po szumem traw. Drzewem, co stoi, uspokojeniem wśród tylu spraw. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. Żar epoki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą? Żar epoki nie użyczy wam chłodu, żaden sprąd, żaden beton. Kroplą pamięci, nicią pajęczą, zapachem bzu. Wiesz już na pewno, świeżością rzewną, to właśnie tu. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. Żar epoki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą? Żar epoki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. I dokąd uciec w zaciasnym bucie, gdy twardy bruk? Są gdzieś daleko przejrzyste rzeki i kolejny wiek. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. Żar epoki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą? Żar epoki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. W żar epoki użyczą wam chłodu tylko drzewa, tylko liście. Prawda? Jakie to trafne? To moja ukochana piosenka. To dobrze, dobrze trafiłem z wyborem. Królestwo roślin. W studiu jest z nami Joanna Włodarska, która przygotowuje autorski przewodnik po polskich ogrodach pokazowych. I w drugiej części naszej audycji chcemy przejść z tych właśnie takich bardziej oficjalnych miejsc, o których mówiliśmy wcześniej, czyli z ogrodów botanicznych, z arboretów. Tak jak sama Joanna tutaj powiedziała, no to są raczej miejsca często związane z jakimiś wydziałami uczelnianymi, z badaniami naukowymi. Bardzo precyzyjnie często opisywane są rośliny. Tak, na przykład w krakowskim ogrodzie botanicznym 90% nazw jest wyłącznie w języku łacińskim. Tak, więc tutaj oczywiście to jest też fascynujące poruszać się w tym takim naukowo-badawczym gąszczu Królestwa Roślin. Teraz może przejdźmy do takich ogrodów, które niekoniecznie kojarzą nam się ze zwiedzaniem, a mianowicie do prywatnych ogrodów pokazowych. Czyli piękno w czystej postaci. No, tak, ale też ja szczerze powiem, no, zajmuję się roślinami, to jest moja pasja, ale tak naprawdę dopiero niedawno dowiedziałem się o tym, że jest bardzo dużo takich ogrodów w Polsce, które są prywatnymi ogrodami i jednocześnie można tam wejść, kupić bilet i po prostu napawać się tym, to co prawda one proponują. No to czyli co, na początku zostajemy jeszcze na chwilunie na Kaszubach. Skoro już tam jesteśmy, skoro już jesteśmy, to tak. 3 kilometry od Gołubia jest ogród Katarzyny Bellingham, która była już tutaj twoim gościem, bo to słuchałam. To prawda, tak. Zapraszamy do odsłuchania podcastu. I naprawdę ktoś... ogrody Bellingham, górne ogrody utrzymane typowo w stylu angielskim, no bo Kasia też jest ogrodniczką, która pracowała przecież bardzo długo w Anglii. Zachwycają absolutnie. Kocham ten ogród, jest ogromną inspiracją i może być taką inspiracją dla każdego ogrodnika, nieważne czy zaawansowanego, czy takiego, który zaczyna swoją przygodę z ogrodem dopiero. Podobnie ta część uprawna niżej, gdzie w tej chwili no, nadal trwają prace nad stworzeniem ogrodu agroleśnego, ale o tym to już w tej audycji, o ile pamiętam, było. My natomiast jedziemy teraz z tych Kaszub, przemieszczamy się najpierw nieco bardziej na północny zachód, czyli jedziemy w okolice Kalisza do ogrodów Hortulus w Dobrzycy. Czyli znaleźliśmy się w województwie zachodniopomorskim. Tak jest. I jesteśmy w najbardziej spektakularnych ogrodach pokazowych w Polsce. Według mnie oczywiście. Jest to moje absolutnie subiektywne zdanie, bo jeszcze mamy ze 3 takie fajne ogrody porównywalnej wielkości. W Dobrzycy przy szkółce po prostu też już ze 20 lat temu, jak nie więcej, wielcy pasjonaci roślin i ogrodnictwa, właściciele tego miejsca, postanowili stworzyć ogrody pokazowe. Więc mamy, że tak powiem, stare, klasyczne ogrody tematyczne Hortulus, gdzie weszłam i stwierdziłam, ojej, Junciu, jestem w raju. I mamy tam pokoje ogrodowe. No właśnie, na czym polega pokazowość tych ogrodów? Czysta inspiracja, ale też wiedza. Czyli chcemy sobie założyć ogród i nie do końca wiemy, w jakim stylu ten ogród byśmy chcieli mieć, co nam się podoba, gdzie będziemy się dobrze czuli. To jedziemy do takiego ogrodu pokazowego, gdzie twórca tego ogrodu urządził ogrody, pokoje ogrodowe w różnym stylu. I na przykład w ogrodach tematycznych Hortulus znajdziemy przykład ogrodu w stylu japońskim. Znajdziemy pokój ogrodowy, gdzie będziemy mieć ogród w stylu wiejskim. będzie ogród w stylu angielskim. Mało tego, będzie nawet ogród w stylu romantycznym, taki nieduży, gdzie mamy jakieś fałszywe ruiny i taka trochę dzicz plus angielskie róże, tak? Mamy też ogród angielski, mamy ogród różany, mamy ogrody kolorów, jest ogród biały, czerwony, niebieski. Tylko pamiętajcie Państwo, że jeżeli będziecie tam jechać, po pierwsze wygodne buty, po drugie wygodny plecak, a w tym plecaku coś do napicia się i czyli to jest taka czas. Wycieczka całodniowa, nie? Całodniowa, bo kilka kilometrów dalej, gdzie jest jakby oddzielny ogród, oddzielny parking, oddzielne wszystko, są dużo nowsze ogrody pokazowe, gdzie mamy już ogrody dużo bardziej współczesne. Więc tam mamy zarówno niesamowite absolutnie rabaty bylinowe, utrzymane w różnych stylach. Jest rabata traw poprzetykanych kwitnącymi kwiatami. Jest rabata wiejska, jest typowa rabata angielska. Też są ogrody tematyczne, czyli już w ten bardziej nowoczesny sposób, bardziej nam współczesny, zaprojektowane ogrody w różnych stylach. Jest wieża widokowa, jest labirynt, jest miejsce zabaw dla dzieci. Słuchaj, tak jak o tym opowiadasz, ja się czuję od razu jak, nie wiem, w Alicji w Krainie Czarów, że po prostu z pokoju do pokoju przechodzę w jakieś zupełnie różne światy. Tak, i to jest magiczne doznanie. Teraz z zachodniopomorskiego jedziemy w warmińsko-mazurskie, bo tam niedaleko Nidzicy jest wioska tematyczna, garncarska wioska i tam znajdziemy rajski ogród. Rajski ogród. To też znowu odsyłam do pierwszej naszej audycji z profesorem Arkadiuszem Nowakiem, gdzie o rajskim ogrodzie i jego roślinności rozmawialiśmy, ale tak, to był zupełnie inny rajski ogród. Inspiracją był ten rajski ogród, czyli pokazanie początku, pokazanie też rozwoju jakby tych ogrodów. I zdecydowanie, jeżeli jesteśmy w warmińsko-mazurskim i mamy chwilę, Warto tam pojechać. Już nie wspomnę o tym, że warto też tam zjeść, bo naprawdę bardzo, bardzo fajne rzeczy. I jak mówiłam, jest to przedsięwzięcie niekomercyjne prowadzone przez fundację. Gdzie jeszcze byś nas zabrała? W dwa miejsca, gdzie mamy do czynienia z przepięknymi ogrodami, parkami o charakterze historycznym. Jedno z tych miejsc jest również w warmińsko-mazurskim i tutaj zabrałabym was do pałaców na Komiadach, gdzie został z ogromną pieczołowitością odrestaurowany ogród barokowy. Ogród barokowy, który nawiązuje do francuskich ogrodów barokowych w stylu potagerze. Czyli mamy uporządkowany ogród na wydzielonych kwaterach w sposób ozdobny, posadzone i wysiane są warzywa. Czyli użytkowa też funkcja. Tak, jest to też funkcja użytkowo-ozdobna. Oprócz tego mamy przepięknie utrzymany, odrestaurowany sad i z ogromną pieczą odtwarzany i rewitalizowany park przypałacowy. Więc tam zdecydowanie jest to oczywiście otwarte dla zwiedzających, więc do Nakomiadów zdecydowanie tak, bo takich założeń parkowo-ogrodowych w Polsce naprawdę nie mamy wiele. Kolejny park i ogród tutaj Pomorskie i Gdańsk. Park Oliwski z całą pewnością jest ogrodem. Jak mieszkałam w Gdańsku, spędzałam tam niezliczane godziny. Jest to mój ukochany park i ukochany ogród, gdzie znowu mamy, jest część ta pocysterska, wcześniejsza, barokowa, przepięknie odrestaurowana, bardzo, bardzo ładne są te nasadzenia i to jest najbliżej Pałacu Opatów, bo mamy jakby, dzieli się na dwie części. Czyli jest ta część ogrodu barokowego, też jakby z delikatną próbą odtworzenia użytkowości, czyli na murach dawnego klasztoru odtworzone są sposoby prowadzenia drzew owocowych, rozpiętych na murze po prostu, w regularnym rysunku. jest to też miejsce, gdzie po prostu można usiąść i siedzieć godzinami. Jest charakterystyczna dla tamtych czasów oś widokowa i jeżeli jest dobra widoczność, staniemy na początku jakby stawów w Parku Oliwskich, jest wysoki szpaler żywopłotowy i widzimy morze. Absolutnie coś niesamowitego. I mamy też tę część jakby w stylu tego ogrodu angielskiego o charakterze takim parkowym, bardzo zadbanym, absolutnie warto i jest to znowu subiektywnie. Dla mnie najbliższy mi i najpiękniejszy park, a proszę mi wierzyć, w każdym mieście, w którym jestem, wygooglam, wypytam i zawsze biegnę odwiedzić. No detektywistyczna robota, tak to już o tak tym jest. Mówiliśmy. Trzymamy się cały czas bardzo północy, troszkę byliśmy też na południowym zachodzie, więc już sobie wyobraźmy, że te osoby, które z nadmorza gdzieś wracają, już mają co zwiedzać po tej części naszej audycji, a gdybyśmy na południe jeszcze przejechali najpierw sobie... Najpierw polecimy na Podlasie. Jeszcze na Podlasie, no dobrze. Tak, polecimy na chwilę na Podlasie, ponieważ w miejscowości Koryciny, nie mylić z Korycinem od Serów, niedaleko Drohiczyna jest najmłodszy polski ogród botaniczny, ogród prywatny, gdzie znajdują się też różne inne rzeczy, ale jest to ogród typowo o charakterze ziołowym. Mamy tam około 150 taksonów, jak to się fachowo mówi, czyli różnych gatunków roślin, z czego blisko setka to są rośliny chronione w całości lub częściowo. Ogród został założony przez niesamowitego pasjonata przyrody i ziół i jest to zdecydowanie najmłodszy polski ogród botaniczny. Warto go odwiedzić, bo jest to coś takiego, że mamy tam i ogrody pokazowe, i ogród botaniczny, czyli jakby dwa w jednym. I jednocześnie wyobraźmy sobie ten zapach pól, bo to są całe pola ziołowe. Tak, to jest po prostu niesamowite przeżycie, nawet niekoniecznie dla miłośnika ogrodów, ale w ogóle dla miłośnika przyrody. No ale to jednak jedźmy na południe, dobra, co już wcześniej zapowiadałem, czyli jesteśmy w górach, dajmy na to. I wracamy z gór. Jesteśmy koło Karpacza. I co tam możemy obejrzeć? Koło Karpacza mamy drugi w kolejności w Polsce, co do zarówno taksonów, które tam są, co do kolekcji roślinnych, jak i piękności ogród japoński. Suriwia, dobrze mówię, zawsze mi się myli, Suwirwa, Suriwia, ale chyba Suriwia. Jak coś, to z góry przepraszam. Jest też prywatnym ogrodem, ogrodem udostępnianym do zwiedzania za naprawdę bardzo niewielką opłatą, gdzie mamy też Muzeum Sztuki Japońskiej, które warto odwiedzić. Bardzo plastycznie pokazany styl ogrodu japońskiego, gdzie są oczywiście rośliny nie tylko właściwe dla klimatu w Japonii, są też nasze rodzime. No tak, ale... bo to w Polsce, rozumiem, nie zawsze, nigdy właściwie nie jest możliwe w pełni odtworzyć, prawda? Nie jest to możliwe, natomiast nasze rośliny też możemy poprowadzić w stylistyce utrzymanej, właściwej dla ogrodów japońskich. Zdecydowanie Karpacz, ogród japoński. No drugi najpiękniejszy ogród japoński, no to Wrocław. Trzeci, nadal jesteśmy na południu, prywatny ogród japoński i tu w zasadzie powinnam gdzieś zajrzeć do swojego notysiku, bo nigdy tego nie pamiętam, tej nazwy, bo jest ich sporo, czyli mamy ogród w Przesiece. Ach, i proszę państwa, no jeszcze ogrody Kapias w Goczałkowicach. No właśnie o to chciałem cię zapytać, Goczałkowice, województwo śląskie. Tak, ogrody tematyczne. Mamy ogród, też ogród japoński. Mamy rozmaite pokoje ogrodowe z przepięknymi nasadzeniami i tam się zakochałam w brzozach. Przepiękny zagajnik brzozowy, brzozy z białą, świetlistą korą odmiany Durenbos. Więc taki ogród też może być ogród drzew. Że nagle rozumiem też, jesteśmy w stanie w inny sposób spojrzeć na takie gatunki, tak, które niby znamy, tak, które niby są pospolite. No i ten trzeci ogród japoński, bardzo blisko ogrodów Kapias. Jest to ogród japoński w Pisarzowicach, też przy szkółce roślin, aczkolwiek ten ogród, absolutnie imponująca kolekcja dereni. Dereni i azalii. Niewielki. Naprawdę, w porównaniu z ogrodami Kapias czy ogrodami Hortulus, absolutnie niewielki. Ale zachwycający. I naprawdę warto. Czy jeszcze jakieś ogrody tutaj chciałabyś dodać, czy parki, które darzysz jakąś właśnie swoją taką subiektywną miłością? Absolutnie, bo nie ukrywajmy, że to jest subiektywny przewodnik. Niewielkie, nawet niespełna hektarowe, też na Mazurach, w Marcinkowie niedaleko Mrągowa, ogrody z pasją, ogrody pokazowe. Tam też mamy funkcję edukacyjną, choć są to ogrody prywatne. I też mamy te pokoje ogrodowe. I mamy przepiękne rabaty bylinowe. Mało tego, zawsze możemy się zapytać. Nie wszystko jest opisane, choć większość, ale zawsze możemy się zapytać właścicielki, która jest architektem krajobrazu, w jaki sposób to zostało posadzone, że my byśmy chcieli coś takiego i nawet jeżeli tego nie można tam kupić, bo są tylko bardzo, powiedzmy sobie, nadwyżki ogrodowe na sprzedaż. Ale zawsze możemy uzyskać taką informację, co, dlaczego, z czym. I przy tym całym zabieganiu, zwiedzaniu od miejsca do miejsca, to jest też taki punkcik, gdzie możemy się wyciszyć. Bardzo bym poleciła te ogrody. Tak, bo tutaj też dotknęłaś ważnego tematu, mianowicie mówimy o ogrodach prywatnych, natomiast no, raczej ciężko jest te inicjatywy traktować jako właśnie takie, powiedzmy, biznesowe inicjatywy. Oj, nie, to musimy nie, dodać, to że to są zwykle to pasjonaci, biznes, to dokładnie, którzy po prostu mają ochotę, potrzebę podzielić się swoją wiedzą, swoimi zasobami, tak, które przez lata często nasadzają, kolekcjonują. Tak, podobnie jest w Rykach, gdzie przy szkółce roślin po prostu został udostępniony dla zwiedzających prywatny ogród właścicieli. Ogród, który początkowo był ogrodem o charakterze typowo arborystycznym, głównie z naciskiem na rośliny iglaste. Natomiast już od kilku ładnych lat mówimy tutaj też o ogrodzie traw, czyli miłośnicy traw w ogrodzie miłośnicy nowoczesnych ogrodów trawiasty, 2 godzinki spokojnie trzeba sobie wygospodarować. Tak, a dodajmy, że trawy, no to w ostatnich latach jest taki krzyk mody, tak, prawda, tak, jeżeli tak chodzi o te ogrodowe nasadzenia. Joanno, mam wrażenie, że moglibyśmy tak kilka godzin po tej Polsce, teraz wirtualnie oczywiście, czy audialnie sobie tutaj jeździć. Kilka godzin moglibyśmy przez 3 dni mówić na ten temat. No właśnie, opowiadać o tych kolejnych ogrodach, na co niestety nie mamy aż tyle czasu, więc tym bardziej czekamy na ten twój przewodnik, bo no jak nadzieję, sama widzisz. Mam nadzieję, że w tym roku nareszcie uda mi się go skończyć, ale też nie gwarantuję. Wszystko więc zależy od pogody. Poczuł się zmobilizowana przeze mnie, ale też przez społeczność Królestwa Roślin do tego, że no, ja wszyscy jeszcze, czekamy. Jeśli mogę, to jeszcze na zakończenie zaproszę do mojego małego ogródka. No właśnie, siedlisko pod lipami, bo przecież ty też prowadzisz ogród otwarty do zwiedzania. Oczywiście, że tak. Zawsze można zadzwonić, napisać, umówić się. Odwiedziny w naszym ogrodzie są nieodpłatne. Można czyli się dopytać. Kolejna tutaj pasjonatka, która otwiera swój ogród. Po prostu chcę się tym podzielić. Naszą przewodniczką po najsłynniejszych polskich ogrodach otwartych do zwiedzania była Joanna Włodarska, biolożka i dziennikarka, która pracuje nad przewodnikiem po polskich ogrodach. I no, bardzo czekamy, bardzo dziękuję ci za tę dziękuję rozmowę. Dziękuję również. I oczywiście zachęcam do odwiedzania ogrodów. zacznijmy doceniać detale, zwróćmy uwagę na różnorodność gatunków, na kompozycję przestrzenną. Patrzmy na te ogrody, a przynajmniej na niektóre z nich, jak tutaj ustaliliśmy, jak na dzieła sztuki, które stają się dla nas inspiracją, ale też generalnie przyglądajmy się roślinom, znajdźmy z nimi porozumienie, włączmy zielone myślenie. Jeszcze raz zapraszam do słuchania podcastów naszej audycji, do odwiedzania konta na Instagramie królestwo_roślin_PS. I dziękuję za wszystkie miłe wiadomości. Wydawcą audycji był nieoceniony Michał Margański. A na koniec posłuchajmy nostalgicznej piosenki, oczywiście o ogrodzie, ale takim ogrodzie zwanym ziemią, wspaniałym raju, który niestety coraz bardziej tracimy. Georges Moustaki, Il y avait un jardin. A my słyszymy się za 2 tygodnie. Un jardin qu'on appelait. Il brillait au soleil comme un fruit défendu. Non, ce n'était pas le paradis ni l'enfer, ni rien de déjà vu ou déjà entendu. La la la, la la la. La, la, la. Il y avait un jardin, une maison, des arbres, avec un lit de mousse pour y faire l'amour, et un petit ruisseau roulant sans une vague venait le rafraîchir et poursuivait son cours. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin grand comme une vallée. On pouvait s'y nourrir à toutes les saisons. Sur la terre brûlante ou sur l'herbe gelée. Et découvrir des fleurs qui n'avaient pas de nom. La la la, la la la. Zapraszamy do reklamy. Barbara, widziałaś nowe mega okazje w Media Expert? Widziałam, Marian, i są te produkty, na które polujemy. No to dajesz, Barbara, dajesz. Już są mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell Inspiron 15 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowit. Poznaj WinTu, nowy program lojalnościowy Lotto. Grając w swoje ulubione gry, zbierasz punkty i wymieniasz je na nagrody. Pobierz aplikację Lotto i ciesz się korzyściami WinTu już dziś. Regulamin na lotto.pl/WinTu. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.